De transitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met Bankzitters, Fleming, Bente, Agda en de Munnik, Kraantje Papi, Chris Cross Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 1 minuut over 9, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie. Goedenavond. Vakbonden gaan actie voeren. Ze kwamen vandaag op de koffie bij het kabinet, maar liepen al snel weg. Eerder kwam er veel kritiek op het kabinetsplan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Het kabinet wil dat plan tijdelijk in de ijskast zetten, maar dat vinden de bonden niet genoeg. Zij beseffen dat ze dat niet zo handig hebben aangepakt, maar daar hebben we helemaal niks aan. Het kabinet heeft nu de kans om het van tafel te halen. Zo niet, dan gaan we acties voorbereiden en die gaan ook uitgevoerd worden. Ja, hoe die acties eruit gaan zien is niet duidelijk, maar de bonden verwachten bijvoorbeeld dat het OV stil komt te liggen. Ons land gaat gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten nog niet ophalen. Groot-Brittannië en andere landen doen het al wel, die terughaalvluchten. Maar het is nog niet mogelijk, zegt onze minister van Buitenlandse Zaken, omdat het te gevaarlijk is. Misschien later. En dus wachten deze toeristen in spanning af voor de Eén Vandaag. De hele avond hebben we allerlei explosies gehoord. Er komt een drone op ons af en die sloeg in dat hotel. We zitten vlakbij de oude airport en daarnaast zit dan de VS-basis. Dan hoor je dat die vooral onder attack ligt. Ik viel om van de schrik en toen was het echt wel een beetje chaos. Toen is echt iedereen naar buiten gerend. Door de oorlog in Iran zijn waarschijnlijk ongeveer 1000 Nederlanders gestrand. Ja, wie wil weten of hij slachtoffer is van de hack bij telecombedrijf Odido, kan dat nu ook checken op de website van de politie. Mensen konden eerder al terecht op de site Have I Been Pwned. Odido heeft de hackers geen losgeld betaald en die hebben nu de gestolen gegevens van miljoenen klanten op het dark web gezet. En op veel plekken in ons land ging vandaag het luchtalarm af. Dat wordt elke eerste maandag van de maand getest om te kijken of alles het nog doet. Nou, niet overal dus. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging vanmiddag het luchtalarm niet af. De veiligheidsregio die over die sirenes gaat zegt niet te weten waardoor het komt. In de rest van Nederland gingen de sirenes wel gewoon af. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond kan het lokaal mistig worden. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 12 tot 16 graden. Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 2 kilometer, 5 minuten. Music. Joost Swinkels. Ja, de categorie kattenkwaad. Zometeen het verhaal van Lucas Graham. Ook Miles Smith, Now Horner. Je zometeen Drive the Safe. Dat is Shakira, dit is Zoo. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Do we do now? It's always a good music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we turn the floor into a zoo. You higher, I'll take you higher. We can be tamed, baby. I'll take you higher. I'll take you higher. I'll take you higher. We can be tamed, baby. I'll take you higher. Music. Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta live. You'll be finding you as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in store. Is gonna fall. Smith, nou Hoorn, Back Your Music en Drive Safe. 9:09. Misschien is het zo dat je als kind wel eens een keer in contact bent geweest met de politie. Niet zozeer dat je naar bureau Halt moest, maar een vorm van contact. Dat je misschien wel eens toegesproken bent door oma Gent, omdat je, nou, weet ik wel, een belletje aan het tellen was. Iets te veel sneeuwballen naar een paar ouders hebt gegooid. Ik denk wel dat zo wild als het bij Lucas Graham was, het nooit is geworden bij jou. Hij verveelde zich namelijk altijd met zijn vriendjes en daarom speelden ze pushers en overvallers. Dus wat deden ze nou? Ze gebruikten dan lege sigarettenpakjes met bruine tape om blokken hash na te bootsen en die verkochten ze dan voor monopoliegeld aan elkaar. Dus begrijp je het nog? Dus ze hadden pakjes sigaretten met die bruine tape, dat waren dan de blokken hash. En als een monopoliegeld, en dat gaven ze dan elkaar als een soort van ruilmiddel voor dat geld. Nou, die ouders van die kids, die wisten daar uiteraard helemaal niks van af, tot de politie daar een keer lucht van kreeg. Ja, van ja, hebben jullie wel meegekregen? Die kinderen die gebruiken blokken hash en die geven dat allemaal aan elkaar door. En daar is geld mee gemoeid en het is een soort hele handel geworden. Nou, dat betekende voor Lucas wel dat hij op zijn 10e voor het eerst gefouilleerd werd. Spuugde naar de politie. Geen lief jongetje. Was een schapje, maar daarna werd hij wel eens meegenomen naar het bureau. Daar mocht hij dan zitten wachten tot zijn ouders hem uiteindelijk kwamen halen. Die opstandigheid, die leefde hem jaren later wel voldoende herinneringen op om een trek te maken. Dit is Lucas Graham. Dit is 7 Years by Q. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. They can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. Traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Q sounds better. Q sounds better with you. Q music. Q music. I can see in your eyes you're about to break my heart. the wrong time, and now I don't know where we are. Music and Love on Hold. Afgelopen vrijdag is het nieuwe kindje van Bruno Mars geboren. Zijn nieuwe album, wel te verstaan, The Romantic. I Just Might, ken je daar al van natuurlijk. Nu is het zo dat de kritiek op dat album niet heel mals was, moet ik daarbij zeggen. Nee, die zure hutten bijvoorbeeld van de Volkskrant of het NRC, nou, die gaven 2 sterren, die gaven 3 sterren. Ja, kijk, Mr. Top 40, onze eigen Domien Verschuren, die was iets positiever. Die zei, ja, dit is gewoon een hitsige glijplaat. En dat is natuurlijk zo ook. Nu dacht ik, eens even kijken, hoe was dat dan in 2012... toen het album uitkwam waar Treasure op stond? Kreeg net zo goed 2-3 sterren van al die kranten. Dus we kunnen wel stellen, als het echt leuk is en echt poppie... ja, dan zijn de kranten natuurlijk niet blij. Treasure, that is

love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust, I sat alone in my tower. You were just haunting your powers. Now I can see it all. They won now. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep 100 on the land, lay the seas, the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Look here, where the hell you've been? Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia is locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Better with you. End of beginning. Hey, dat begin, waar ken ik die gitaar van? Is het van Sia of die van Kiss? Mwah. Wie weet toont aan dat die toon aangevend is. Samantha, goedenavond. Goedenavond, Joost. Jij gaat meedoen met toonaangevend. Is het zo dat jij dan die persoon bent waarvan iedereen zegt... oh, Samantha, mag alsjeblieft bij jou een team? Meestal met muziekquizjes wel, ja. Ja, hoe komt het dat je zo'n uitgebreide muziekkennis hebt? Het is goede opvoeding gedeeltelijk. En het een en ander ook zelf willen ontdekken. Ja, ja, ja, want ja. Wat luisterde je vroeger veel thuis? Oh ja, maar dat is echt van alles geweest. Van Nederlandstalig tot inderdaad pop tot 80e jaren. Het is echt... Ja, volgens mij is er bijna niks dat er niet langs is gekomen, zeg maar. Nee. Nou, we gaan eens kijken of je gaat komen in toonaangevend. Ja. De kwalificatietoon, dat was deze. Ja, dat was Taylor Swift met Cruel Summer. Ben je dan ook een Swiftie of niet? Nee. Nee, dat niet. Mooi, dan kunnen we gaan spelen. Yes. Komt ie aan. Titel en artiest, allebei 1 punt waard. Nu gaan we voor het Echie. Je kunt met een 10 naar huis gaan, maar dan moet je wel weten wat dit is. Mascanada van Black Eyed Peas. Oh, je weet het. Ik snap waarom mensen met jou een team willen als je dit meteen weet. Samantha. Dit is pas de eerste, hè? Dit is pas de eerste. Samantha de tweede. Komt ie aan. Is dat niet... Jawel, zeg maar. Ja, dat is precies die. Ja, dat is die. En de titel had je ook op je puntje van je tong liggen, hoorde ik. Het was iets met nacht, maar dat weet ik even niet meer zeker. Nee, ik kom op de titel, kan ik even niet komen. Oké, dat geeft niet. Het was Stiekem, Maan en Goldband. Stiekem, ja. Ja, Stiekem ben ik. Hey, 3 punten gescoord. We gaan snel door met de volgende. Wat is dit? Oh. Ja, die is ook wel moeilijk. Lastiger, ja, snap ik wel. Komt die nog 1 keer? Die zou ik niet weten. Nee? Nee. Ja, het zal vast een oh ja moment worden, maar... Komt die oh ja moment? Party girl. Oh. Oh, ja. Ja. Weet je het dan nu? Ja, Chandelier van Sia. Ja, dat was goed geweest. Hey, ja. 3 punten gescoord. Niks aan de hand. We gaan snel door met de volgende. Wat is dit? I Have the Tiger van Survivor. Ja, natuurlijk. Hartstikke goed. Ik moet toch altijd een beetje rockje als ik dat hoor. Hey, 5 punten gescoord. We gaan snel door naar de laatste. Het gaat wel voldoende voor je worden, denk ik, Samantha. Als je weet wat dit is. Jan Veugel. Ja, L'Amour Toujours, volgens mij. Ja, maar wie is de artiest? Ja. Ook dit zal weer een oh ja moment zijn. Nou, een oude Italiaan is het. Wel Gigi Agostino, of niet? Hartstikke goed. Ja. Gigi Agostino, hij speelt alleen akoestisch. Ja. Gigi D'Agostino was het, hartstikke goed. Yes. Hey, Samantha, 7 punten gescoord. Van harte gefeliciteerd. Het Q-Music prijzenpakket komt jouw kant op. En misschien krijg je nog wel een akoestische set van Gigi Agostino. Nou, wie weet. Samantha... Het prijzenpakket al, ben al blij. Ja, heel goed. Dankjewel voor het meedoen. Fijne avond. Yes, ciao. Now. Summer by Q. En 12 to 12 rolt op dit moment van het podium vanaf de AVAS Live. Ja, kijk, I love my job. Hè. Ik ben hartstikke blij bij Q. Zeker om in de avond gezellig met je te zijn. Maar ja, toch jammer dat ik dan zo'n avond niet naar een concert kan. Ik bedoel, dat Summer had ik graag wel willen zien. Ik bedoel, de man van grote hits. Undressed, Homewrecker, 12 to 12. Cadeautje dan als pleister op de wond op de radio. Dit is Q Music. Sarah Larsson. En dit is Q Music. Miles Smith. En dit is nieuw. Ja, dit is nieuw. De zon gaat ineens schijnen. En daar is dan weer nieuwe muziek van precies Mr. Tropical House. Kygo, samen met Khaled. It was all eyes. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. When it's said and done, I hope you're happy now. Yeah, I hope you found the one. Darling, maybe once you're gone, I'll let go of the past and finally. You're hot and you're like a girl changes clothes. Katy Perry in Hot and Cold bij Q Music. Ja, ik heb hem maar aangezet. Waar zit hij? Wat begint hij gewoon? Oh ja, komt hij. Ja. Ja, dit was het ongeveer voor jou afgelopen week. Welkom terug, Lars Boelen. Ja, dankjewel, Joost. Ik voel me gelijk thuis. Ja. Eerlijk, het is ook alsof je een week naar Curaçao bent geweest, want je bent bruin. Ja, ik heb bewust niet gesmeerd. Bewust niet gesmeerd? Nee, ik denk, je moet wel een beetje te zien zijn. Maar ik had zo gehoopt dat die zonnebril op mijn gezicht... Maar dat is niet, hè? Dat is niet bewust niet gespeerd. Nee, ik denk... Weet je wel, er staan mensen gewoon langs de kust bij Zandvoort. Zonnebrand ongeveer naar je kop te gooien. Nee, ik denk, ga niet... Huidkanker, nee hoor, Boelen. Nee, ik wil gewoon even een kleurtje. Ja, het is, je bent wel een tomaatje nog. Goed, hè? Ja, goed. Kijk, bij Q hebben we rode plopkappen. Ik zie gewoon die plopkap niet meer. Die zit gewoon tegen je wang. Ja, maar dat rode is nog een beetje van de bloeddruk. Ik heb zoveel snitzels gegeten. Ja, ik heb van jouw vakantie kunnen meegenieten op jouw Instagram en Lars Boelen. Ja, alleen maar te vreten, te zuipen. Ik ben zo dik geworden, getverdemmen. Ja, echt. Maar ik stond vandaag voor de spiegel. Ik dacht, echt klaar zijn we weer. Ja. Zo vies, vies dik ben ik. Ja, echt. Zo kun je je voelen na zo'n wintersport, hè? Ja, maar nou, voelen... Ik zie er gewoon echt uit als een varken. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ze gaan echt mijn kappen. Ze gaan bijna van jou een snitsel maken. Ja, echt serieus. Ik kan er zo stukken van afsnijden. Schwein oder al rund. Ja, ik kan heel Saalbegintenklem ervan voeden. Vreselijk. Ik kan heel Saalbegintenklem ervan voeden. Wat een giller. Hey, ik heb het vorige week ook tegen Joey gezegd. Zit een liedje weer, Piet, of niet? Vind ik erg leuk. Ja. Jij bent onpartijdig, precies. Dus je mag van de baas niet meer een kant kiezen. Maar ik mag dat nog wel. Ik heb wel van Joey begrepen dat een beetje... Het hangt erom. Nou, maar daarom wil ik het graag door blijven voeren. Magra. Ah, het is iets anders dan apres ski. Ja, maar hey, deze week zonnetje 16 graden. Ik heb trouwens wel Oostenrijk gehoord. Echt? Ja, waar, dat vertel ik zo. We moeten door, jongens. We moeten door. Ook in repeat of niet? Even een repeatje voor dit, hè? En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradin biedt multivitamine met vitamine C... om jouw energie op peil te houden en je weerstand te ondersteunen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Ja, voordat ik hier manager werd... hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep. Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers... naar oefenen met de lesstof van school... om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Alles voor je website zelf bij elkaar zoeken? Dat is toch niet van deze tijd? Bij Your Hosting regel je het in 1 keer goed. Domein, hosting en e-mail onder 1 dak. Zo kun jij lekker aan de slag. Your Hosting. Onbezorgd. Online ondernemen. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school? Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Kom kijken bij Grand Optical.